صداو دې خبر بل حکم دا دی چې مبتدا څو د کله وختې حذف کیږي خو چې دا حذف کیږي جوازان چې شش وو وقد يخذف المبتدا نغدا قال وقت قد يبدا داخل کو مضارع او جو مضارع کا داخل کو چاہے پر مقال کلا مبتدا حذف کیجی پر حذف جوازی سرا ول قیام کرین دن پر وقت قیام دے کرینش چ کرینا موجود وی اپ دا دلالت کو چ دلتا مبتدا الف ذکر نہ وی او کا عقلی وی کلا وقت عقلن رملی میجی اگر مبتدا مخذوف اسوی لفظی څه شای نه کو په دلالت عقل په دلالت کو چې دلتا مبتدا څه دو حذف تو کرینا عقلی جوازن اے حذفن جائزن دا ترکیب نوم کړی دي چې دا جوازن نسبی ته بیان کړي دا جوازن ویل منسوب ده چې دا څه وکړ شوی دي مفعوله په اعتبار دي موصوفه مخذوفه لا واجب وجوبن نه جوازن اچھا کالا وقت وجوبن خذف کیجو خود دا دیرا کام دا مصنف دغه ذکر نہ وک مصنف صرف دے ایگی مبتدا ذکر وک چا خذف وی پ خذف جوازی سر او وجوبن خذف چ دای دی ایگی ذکر نہ وک چونکہ ا دیر سو کام وو کام وو لہذا اغه ذکر نہ وک کالا وقت وجوبن خذف کیجو خود دا دیر سو کام دا صرف پدوا زین نشوسی پچھا دا بس جر کین زین دی دوا یا فال مت خو زمش خو ویره چې دا ورسته مخصوص بالمد خاصه د عام مبتدا نه کې واقع بلکې هغه خبر واقع کې مبتدا ورته خذف کی لکه نعم الرجل زید نعم الرجل نعم فی الرجل فاعل او زید تم مرفوع کی خو په دا وجه نه چې دا مبتدا مؤخره ده بلکې دا خبر کې مبتدا ورته خذف ای هو زید یو کول باندې یو ترکیب خدا ده په دغه دوه ترکیب نه دي چې هو زید مبتدا مؤخر شو او نعم الرجل خبر مقدم شو او دی وجنا عائد پر شال افلام وی هم ته خبر مخه تر کړي خو کاله وخت یو مذهب دا چې یره د زید دلته خاب مبتدا ما وکړه کا نعم الرجل زون ته جمله کا او زید زون ته جمله کا شاز زون ته خو زید جمله جوړیږي نه اخو مفرد دی نه دې پروسه خبر مبتدا او ورته وجوب مبتدا خذف ویل زکه چې په مفرد خو مفید دی فائدې نه وی مفرد خو استعمال د مفردات په کلام د عربی شنه دی جایز ویلند دی زکه چې فائدہ نشته پښې چې تا غاز مفرد استعمالوي لہذا ورته به تاسو کې مبتدا به تر خبر کې اخو واسید اس په بشکره او دوام ځکه کېم دی چې کلا موصوف مجرور وي او ورست صفت دي صفتیت نه کاټ کې او مرفوع یو کې مرفوع یو یا بیا دلته او وجوبن صبر سره مقدر به مبتدا زکه په ترکیب جوړی نه صفات خو نشه ګرځولې زکه چې صفات موصوف مجرور ده او دای خو به مجرور نه لہذا دلته به مبتدا به سره سی دا دوا زاین یتي و چې نه کام وو حذف وجوبن غات سنکو مصنف ذکر ها نکا وقت یجب حذفه کله وخت حذف واجب وی د مبتدا خو اذا قطع النعت بالرفع چتا اغنات موصوف نہ رکاٹ کے خوب رفع سے ہوئے لك الحمد لله اهل الحمد الحمد لله اهل الحمد اے هو اهل الحمد هو اهل الحمد نبوی دے شا وانما واجب حذف دا حذف کی واجب دے لیعلم دلتا دلتا حذف کی واجب دے اس واجب دے حذف صدو دا وجوبن ویلے دے دلتا چکلا تا صفت صفاتیت نہ برفع کاٹ کے برفع کاٹ سمانا چمرفوی ہوئے خو به خود صفاتیت نه کاټ کا زکه چې صفات کر دا ولا خو ته څه ویلای مجرور ویلای نو به سول تدا ویل خطف واجب ده ویچ زکه واجب ده لیعلم چې دا پته ولګي انه کان فی الاصل صفه چې دا په اصل صفات او فقطع او وس صفاتیت نه څه کاټ کا مقصد په څه ده لکه قصد المدخ او الذم او غیر ذلك مقصود په څه مدخ یا ذم ده یا بل شای ده به څه کنه مقصد دا چې دغه کسته پرا دی تو داس وکړ وز داغه خو بیا ورې شي چې مبتدا بر سره څکه محذوفه کې او اغه زمير ودګي مخ صفات ته بیا موصوف ته اغه موصوف ته راځي په څه کنه اوس فلو ظهر المبتدا کته مبتدا ظاهر راکه مبتدا څکه ظاهر راکه لم يتبين ذلك دغه بیان بیان شي دا دا مقصد نه خسر شي خدا کسب دلته خالی مت خوزم نه مبالغه په مت خوزم شي دا خلیمت خوزم قومت خوزم قومت خوزم تلاش کی زتو نوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم چی صفت مجروری کی دا صفت ایجاد پرا اے شیطان دے پرا و دا کم صفت ہے صفت زماد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ موصول رحمن الرحیم دا کم صفت ہے مدخل مدخل پتا ششتا خو زیادت مدخل مبالغا فی المدخل ویرشی چ مرفوع یو یا او صفاتیت نازکه کاشکی نو دغه بندره فائدہ خنور و ده خدا مطلب چې مقصود زیوتای متخه زیوتای زم بیانول او دا معنا ویره رژیمی چې ولته مبتدا سکه حذف کاوه اوس ذکر کاوه نه مبتدا کا مبتدا ده ذکر کړلا او اول نه ده سوال چې اعوذ بالله من الشیطان هو الرجیم اول نه چې ده سوال په خو مبتدا دو ابه دات تا غانه غوړي ارتباط مخش سره نه غوړي چې زه د مخش سره څه و مستقله دی بیا که په زیادت مت خو زم نه زنه دلالت نه کو نه مې دي فلو ذکر فلو ظهر المبتدا او کمبتدا ظاهر شي لم يتبين ذلك اته کې پته بیان لایږي پېښه کړه ويجب خصه ايضا او دا یوزي خصف کسه او خصف وجوبي د مبتدا چدا دا ډېر کام دوا ځین دی یو هغه چې کلاخ صفات صفاتیت نه کاټ کی مرفوع یو وی بیر رفع یې کاټ کی یو او دا پخ پخ سره شته چې موصوف مجرور وي په شکل یا کې دی چې منصوب وي کړی شي شا او بل کوم دی واجب خصو او واجب خصو ايضا عند من قال خدای دې ایګی چا په مزامه دي چې ادا سي په نیام رجل زید شي چا ان تقديره هو زيد چې تقديري هو زيد دی سمرا چې دا دوی جمله ګرځوي څه ګرځوي دوی جمله ګرځوي ایګی په مزاب باندې بیا دوته خامخا مبتدا څه بلی او که هغه مزاب باندې چاله چې دا یو جمله ګرځوي او زيد نو مبتدا ما خره ګرځوي او نیام رجل مبتدا خبر مګ بیا خو ولته حذف ته مبتدا دا دوا زینا حذف سلای واجب دی باقی نر ټول ځاینا شی مبتدا حذف کول تی وی او صرف شکرینا لفظی ما یا عقلی بی بی وزوی جواز نه وی نه پمې دي کا قول المستحل دا مت نه مت وقت یو خپل مبتدا او جواز کا قول المستحل لکدا قول د مستحل لکدا قول د چا مستحل اے المبتدا المحذوف دفع د اعتراض چې مثال د مطابق ته مسل خرا نشو تا خو مثال د چا ورکاوي چې مبتدا حذفي په حذف جوازي سره او په کا قول المستحيل شخو مبتدا نه دو حذف نو مبتدا چې حذف دای دې د پر تقدیر روبسي دې د پر دای سره روبسي تقدیر روبسي اده پر تقدیر چې هغه مبتدا محذوفه جوازن هغه مبتدا محذوفه جوازن اده کې کاف په معنا د مسلو سره بي دي کاف معنا چې سره مثل المبتدا المحذوف او دا قول سره دا دلته فیور سره تصویر مقدر بیل دا شي دا مبتدا محذوفه جوازن دا په مثل دی ایګی مبتدا دو المحذوف چا مبتدا حذف تو فی قول المستحل په قول چا شي مستحل المبصر للهلال چا سوویني میاش او الرافع صوته او سپرتا کو عند ابصار یہ کلام یار سو الهلال والله الهلال والله والله اس الهلال والله دا والله قسم دی دا قسم دی او دا الهلال دال بر جواب قسم دی پوچھ کنا جی اس دا الهلال خبر اف الهلال شنو الهلال مرفوعات سبق شوی دی خبر مقدم خبر خبر ده مبتدا مبتدا حذف ده سيكته جو هذا هذا الهلال والله داين مياشت عين مياشت نولتا مبتدا حذف ده كارينا بي لفظي دو نعقلي فهذا من كارينا تي نعقلي چدا غون خال کوي لور ده او مياش كسي پښه کنه دا کرنا پیدا د چې دوه اشاره حضرت دا اشاره کو چاینا غصه دوه هم سوچ کو خبره مستحیل اثر شي هغه واړی کې جن کای چې نه یو روپی دوی شو دای سو کو استحلال دې استحلال عرف حسبیه سودا او جواری کین کای اوس پر تک کچھ کلا دای چھ ہیں اندل ولاد دخت سی ہیں ہاں استعلان شا دولت د مستحیل نہ چک مراد دای و تا کج دولت د مستحیل نہ د میاشتے لدین کای مراد دای مستحیل کو مراد دای لدین کی د میاشتے مراد دای تا مستحیل ملے وی چھ دا چھ چک چھ میاشتے نہ کنے ادار بے اختیار اکثر داست چھ سرا کو چھ ائن میاشت مول دا ان میاشت سگا ہا ما ہا دا جا ور سرا کو کنے ا دې وجه نه یو دخته څول مستحیل مستحیل ما اغل دین کې دي چا میاشتې په شته کنه لقد مبصر الهلال رفض الهلال والله ايه هاذا الهلال والله نو مبتدا یې خذته چې هاذا مبتدا الهلال یې څه خبر خبر شو والله خدا خو قسم ده کرنا په حالیادو د حال په دلالت کو چې دا غوړ خلق لور دی میاش کس او چې دا سرا وکړه خو ملي میږي دا چې شاغه کو اشاره یې وچته وکړه میاشت د معاینه کړه او چې د هلال حکم پیسې کا ولا او ولیس من باب خصف الخبره او دا د باب د خصف خبر نه ده دا دغه د اعتراض کو چې ته یې چې دلته مبتدا خبر تو او الهلال یې د پرسته خبر ده خود دا مبتدا شي خبر ده سوي دسته وی الهلال هذه والله دسته نه یې مستحیل مقصود سدائے دا مقصد دا دا چې دای ور تعین په اشاره باندې کو غدا غدا وی ا ینه میاشتو ا د مقصد دا دای چې دای ور تعین کو په اشاره بیا حکم د چا په لګاوی میاشت په لګاوی نبه اس دای خدام مقصد دای چې دای اول کسه میاشت چر وختلی دو کنه در وختلی فتغه د پر پدک چم شدا میاشت کتل د پرادو اے صبح صبح دلتا اول دای تعین کو آینے میاشت مولی دا دا سیئے کرا دا میاشت او کتا دا دا اغا دا مقصود دا دا دیگی لیدین کی دی میاشت دی چو دای اول تعین کو بیا حکم دی چا پی لگای او داس نکو چو پا میاشت بندی اول میاشت میاشت بندی دیت اغا کو حکم لگای پا میاشت حکم نا لگای چې په میاشت باندې حکم راغی چې دا نه میاشت دا میاشت دو آینې دا څه څه دوه ټکی دي متوجې شه دا هغه صورت کې دای شي چې لوړ د میاشت د وختل د نو وختل خبره وي چې میاشت برا دو کنه دو دولتا د لیدین کې مقصد دا وي چې یو ورغته ورغځوي یا پناس حکم دی چې میاشت آینې یو داسې چې میاشت خو دور وختلی لکه دوه مورې خلک کسي درې مورې خلک کسي کنه کسي کنه ورته مقصود د غا حکم نه په د میاشت حکم نه لگاول دي په میاشت باندې حکم لگاول دي دا خو پته شته چې میاشت خو صدو وختلی دو خو خالی لیدلې چې کیما دو به په ناز ته چې میاشت دو آینه دا د مقصود د مستحیل وی داس اول چې څوک میاشت کسي یو مقصد دا وی چې اولی تعین وکړو اور سے پیسہ کو حکم دے ہلال لگائے سوچ کے خبر تھا او پدموش سرش کو یہ ہلال خوشتا میاش خوشتا اس کو اس پہ خالی وروشائے دی میاش آئے نے نہ پہ پیر دل سمور شو ہم سوال دی میاش تے تعین کو رت حکم دے لئی مقصد دے تیرے تیرے حکم چاہیے وک دا کلا وی چھ میاش رو خطر یی میاش رو خطر یی ورتو بی دی تعین حکم لگائے دی میاش تے حکم ہونا لگائے میاش خوشتا خالی وی روشای چې میاش کې مادو چې آینه سوچ کې خبره یو وړه میاش ستا یا نشتا ورته اول وینه تا معین کوي به په ناس حکم دی چې په لګا نه په پیږي نو کسه دای څه وی وليس من باب خصف الخبر بتقدير الهلال هذا چتوي چ الهلال ملي زکه مقصود مستعيل تعين شيء بالاشاره دا يور تعين شيء کو بچس رہے والحكم عليه بالهلاليه يغنا ورس حكم ده چابل گئے ليتوجه اليه الناظرون چ ناظرون ورته متوجه شي ويروه كما يراه ودد داسوين لك تصدو ده مقصد ده شا دغه مزرعه من الله غايه ده اصغر چې به دا ورسه قسم نه ویلې به کو والله ویلې به شي خدا چې ویل الله الهلال الهلال دا والله ټکه ویلې به شو نه به بده سي اې ده پردای جو حاصل دې به ده چې دا بنا ده په عادت باندې اے میاشت لی دین کی عادت داسته چې لیور سره کا سام د میاش په وخت دا یو هو بنا ده په عادت دې دعا ما خبره ده چ دلتا کچیر تو ول ور سرا ور نوی خالی الهلال به خدا خو وقف پر روسی چه پر روسی وقف او وقف شخو به سکونی به اخر شی به سکون روسی به دا پتا نه لگی چ الهلال مرفوع ده ک منصوب ده ک دایشی دا معنا وی چر ایت الهلال مفعول بیو وی تعین بیا نو شو دلتا خام خدا مرفوع ده او مطلب ده خلطه لہذا دی وجنا ی ول ور سرا ویو چپ احلال بند چنو کو وقف پر نو کو غیر اپ او یہ اسی پتہ رو جمر فاد و متدا ورتا سد ہاں نہ پوی دستے دے کم دے دا جاری دے عادت مستحیل من غالبا کم دے یو و ان ما تبر قسم جریان دا جریان کڑے علی عادت المستحیلین غالبا بل ولی اللہ یتوہم نصب الہلال چہ توہم نشی ہلال منصوبی عند الوقف پوچھ کنا وقد يوز داغه هغه سره شته خبر خذف کول جایز کله وخت خذف چا جایز خبر خذف کول ویسه چا خذف کول خبر خذف کول وقد يوز الخبر جوازا اي حذفا جائزا لك يا مكنه من غير كما تشين ما كما ايش شو يد بضيم السنوي قائم نه او كذا د بضيم سن ضرور يا اخو خذف صدق واجب واجب داي كسه مبتدا خبر خذف کول وجوبا كلاوي چې کریناوي او کای مقامي وي او چې خالي کریناوي کای مقامي نه وي يا خذف صدق جواز مثال سره نوي مثل خرجت فايز الصبح مثال دا چې زو وته فايز الصبح اعتراض به ورسي خرجت فايز الصبح زره مثال کړي شي دا هوټه جمله شو دا خو جمله ده جمله څنګه وته مثال ګرځاوي دا خرجت فايز الصبح دا خبر ده چې خذف شوی دی دغه ما راخو دلته خو تقدیر ورسره څخه مقدر کا مثل سمره الخبر المخذوف هغه خبر چې خذف شوی دی جوازا فی مثل ها کیم ده فی قوله کا خارج تو فایز صبح دغه کور چې خارج تو فایز صبح مخ مخ راه خارج تو فعل فاعل بجا کرا او فایز صبح فی جزایاد یا فی تفریاد از صبح دا ازا چدو دا ازا مفاجاتیا ورته دا اچانک مرا دو او الصبح خبر په الصبح شد از دا الصبح نه ده دا مرفوع شاته څه وکړ شي دا خبر اي فاذا الصبح واقف ونجي شاته اذا ظرف دا څه وکړ شي و چې دا مفعول دو دا د ورسته خبر څه ده چې واقف فون ايه دې پورا مفعول فيه ظرف ته ظرف ته د وقوف ته پورا چې دا وقوف شیر شو فاذا په دې وخت شو پښه کنا زا څو ګرځوا زمانیا وګرځوا ای فی په وخت خروجی ای په دې وخت چې زو تل اسبو واقف بالو سوا ویلوډاوا مدا ازا څه ده دا ظرف ده او دا اسبو مبتدا ده او خبر دلته څه ده او کرینا په څه دو کرینا په ازا مفاجاتیادو ازا مفاجاتیادو خو دا شی اختلاف شته چې دا یو تو سرو شی بیا چې دا شی اختلاف شته چې از صبح شی مبتدا خبر حذف ته کنه نه حذف زنه خلق ازا مکانیا بلی او دا په خپل خبر وکه کوي ته خپل مبتدا خبر په دغه شی جوړوي صبح مبتدا او صبح مبتدا او ځای خبر مکانی چې بل ترکیب کو چې بل ترکیب کو په خبره بشي کنه خو دا صحیح مذهب دا چې صبح مبتدا ده خبر یې سره او دا ازا دې ته پورا ظرف ځای پغ مذہب دے بدلتا خبر سدائے خزفتا ہے نبا بینے او واجہ سدو زکا چھ زن زینہ شے داس رو غلی دی چھ فائز صبح بالباب فاز الصبوع بالباب اس کا ذات خبر کدا بالباب اس کر ذات کدا تبدل واقع کبھی بے تاس پازل خبر ا جی لانا خبر ا دان تو چے خبر ہی کلا وقت ظاہر ہا در لائش پیش کنا لك فاز الصبوع بالباب دول تا ازا خبر نہ دای صبوع مبتدا دای او خبر اس دای پتہ پیش تقدیره علی المذهب صحیح کما نص علی صاحب اللباب چه خرجت فاذا الصبوع واقف ترکیب سره غدای ان یکون اذا ظرف زمان للخبر المحذوف چا خبر مخذوف پر ظرف زمان شده من غیر صد مصدو صاد مصدو سکی کای مقام نشتا سکی کای مقام نشتا نو خذف جوازی شو کوجبی جوازی شو ففی وقت خروجی اے ففی وقت خروج الصبوع واقف پیش کرنا او وقت یوسف الخبر لکیامه کرنے تو جواب استانی ویسا زمن شکل بیشتر روی واسه لگه روی